El kell mondanom egy titkot. Jó, ez az új Mike Shinoda szám szerintem. Kellemes. Várom az albumot. Üdvözl itt a Fókusz csoport! Na most a tekiből ki fogok szedni egy ordítást. Teki? Biztosan. De miért nem? Lefoslak azért! Ne legyél már ilyen, tényleg ennyit nem tudsz meg. Itt a péntek, örüljünk együtt. Üdvözl itt a Fókusz... Alkottam már! Ez az. De mikor? Máshogy is lehet? Legalább ez is megvolt, mindenki boldog lehet. Tudtátok, hogy van egy ilyen, hogy Nemzeti Kibervédelmi Intézet, és nekik van egy YouTube csatornájuk, és mi azzal foglalkozunk, hogy néha YouTube csatornákat nézzünk meg, és videókról véleményt mondunk, úgyhogy ezt akár meg is nézhetjük együtt. Mit szólnátok hozzá, gyerünk? 157 feliratkozóval az új videójukat már 26 ezeren látták, hogy nézzünk rá. Nyilvánvalóan hirdetve van, gondolom YouTube videók előtt megy, vagy nem tudom. Az, hogy van egy ilyen intézet, hogy Nemzeti Kibervédelmi, az azt mondom, hogy jó dolog. Ő itt Olivér. Vágyik egy kis szeretetre. Már fél éve szingli. Közeleg a Valentin nap. És a könnyebb ismerkedés reményében úgy döntött, hogy regisztrál egy társkereső oldalra. Na, ez érdekes. A felvételek korrektek. Azt nem tudom elképzelni, hogy aki szinglit, az tényleg a Valentin nap nyomasztja. Teki, te szingli vagy, nem? Teki! Van már! A szingliket tényleg nyomasztja a Valentin nap? Nem, mi? Nem, nekem az nyomasztja, hogy akkor van a négy napom. Ezt szerintem nem egy valós dolog, hogy így szingli vagy, és így jön a Valentin nap, és szomorú vagy, mert kurva fontos, hogy Valentin napon legyen egy párod. Fél éve szingli, ez lófasz, nem? Jó, kipróbálja a Tindert. Szerintem, hogyha valaki fél éve szingli, már hamarabb felrakta a Tindert. Emlékszem nekünk is, amikor a kisfilmben elméletileg volt egy olyan jelenet, amiben a telefont nézte volna. Nagyon sokat gondolkoztunk, hogy hogyan legyen megjelenítve a telefon képernyő egy filmben, az mindig egy nagyon érdekes dolog. Direkt úgy vettük fel, hogy úgy volt komponálva, és ki volt találva, hogy nem így egy az egybe odarakunk egy telefont, hanem a képernyőt azt is így beleépítjük a valóságba, hogy emetek nincs, de gyakorlatilag a derengése az azért megvilágítja az arcát, kiterjesztett valóságszerűen jelenik meg, de végül ez a jelenet ki lett vágva, mert lassította a filmet. De ez a megoldás, hogy egy ilyen PNG-t ide rakunk, ez annyira nem jön be nekem, egy kicsit ilyen fapados. Olivernek hiába tetszett, szinte az összes lány, aki szembe jött vele, az ő... Lehet, hogy nem is PNG-t mozog, lehet, hogy ez egy... Na mindegy, nem, ez főleg ez a fehér keret. Alapból felesleges szerintem a telefont odarakni, elég lenne csak magát a képernyőt, nem tudom. De így egyértelmű, hogy telefon, de annyira nem szép megoldás szerintem. Hogyha tényleg a Tindert screen grabelték, és akkor utána nyilván ki kell kockázni, de hogyha már ez egy történetet mesél el, akkor miért fontos, hogy igazi Tinder arcok legyenek, mert őket nem is lehet megjeleníteni. Akkor meg már rakjunk be stock fotókat, és akkor legalább látunk valamit, de így ez... Próbálkozás után emberünk első látásra szerelmes lett. Szembe jött vele Lara. Mint lát... Hát ez aztán nem tudom, hogy nekem ez nagy szerelmem lenne ez a csaj. Mondjuk jó a segge. Na mindegy, lehet, hogy csak nem az én stílusom ez a hány. Gyönyörű, állatbarát, művészetkedvelő és szeretette. Honnan látszik, hogy művészetkedvelő? Más itt eszembe, de azok is szép dolgok, amúgy. Teteli leány. Olivér perceken át csak gyönyörködött, míg nem jobbra húzásával elkezdte a házasság felé vezető utat. Most ez vagy cringe, vagy jópofáskodó, és azért cringe. Kicsit jópofáskodó narráció szerintem már nem egy mai trend, de lehet jól csinálni. Nagyon nehéz, hogy ne legyen abból kellemetlen dolog. Nem így tindereznek az emberek, hogy szerelmes leszek vele, jobbra húzom, rögtön meccs, és akkor minden kicsit is jobban kinéző csajt jobbra húznak a csávok, és akkor örülnek, hogy van egy-két meccs, és akkor mindenkire rájulják ugyanazt, és akkor örülnek, hogyha egy-kettővel találkozhatnak. Ez nem úgy van, hogy na ez a csaj, ez a szerelmem, jobbra húzom, meccs is lesz, ilyen nincs. Nem, egyszerre legalább 10 csajra biztos ráírnak, meg mindenkire, aki hajlandó volt őket jobbra húzni, szóval ez nem túl életszerű amúgy. Olivér púlzusa hirtelen nagyot ugrott, mikor párba állt, elmondása szerint a nagyűvel. Eha, elég jól néz ki a csaj. Biztos, hogy engem akar? Halkízom, ezt nem fogom. Mert? Ezt a kényis fasságot. Elég jó a csaj, biztos, hogy engem akar. Ha ilyen hozzáállással biztos, hogy nem téged fog akarni. Azt mondod, hogy cringe. Teki nem szokt ezt a szót használni. Mert Mert utána, mert az is cringe. A cringe, a cringe. Akkor használd a magyart, a kringét. Valaki így nyomja? Aha. Tényleg? Igen. Atyaisten, jó, mindig igazából szerintem igen, mert elég jól nézek ki. Ja, engem akar. Csak engem. Azért annyira ne bízd el magad, Oliver. Tenyere izzadni kezdett, hogy mivel köszöntse. Szia-val, korrekt. Erre válaszolnak a lányok? A szia, nem tudom. De amúgy tényleg nem kell szerintem túl gondolni. Ne várják el a lányok, hogy a világ legeredetibb szövegét írod rá arra, akivel még életedben nem beszélgettél, szóval szerintem a szíjával nincs gond. Nem hiszem, hogy azt kell várni, hogy majd a fiú mindig minden egyes Tinder üzenetben megváltja a világot. Adjunk egy esélyt mindenkinek, hogyha már úgyis jobbra húztuk. Oliver szeretett volna videócsetben beszélgetni Larával, de ő mindig elzárkózott tőle, ami azért lássuk be, elég okot adhat a gyanakvásra. Csetelés emberekkel ezért engem mindig ilyen gyerekkoromra emlékeztet. Van, akik hetekig csetelnek előtte, aztán csodálkoznak, hogy csalódnak utána, szóval én azt mondom, minél hamarabb élőben kell találkozni, szerintem a Covid alatt is lehet, tehát kimehetsz egy kávéra. Vesztek, elvitel egy kávét, beszéltek 20 percet kint, már sokkal több kiderült, mint hónapnyi csetelésből. Míg nem hőszerelmesünk tudtára nem adta virtuális szerelme, hogy a vírushelyzet őt is megviselte, de tud egy remek módszert, amiben ha befektet főszereplőnk, akkor ő is rengeteg pénzt kereshet, egyszerűen neki csak meg kell adni a személyes és banki adatait. Na jó van, takar, hogy ez mennyire életszerű. Te egy pillanat rá. Figyelj, ha Olivért megadja, akkor meg is érdemli. Tényleg, ha egy csajjal beszéltek, azt elkezd arról szólni, hogy te is fektess be valamivel. Ott a blokk. Tényleg az a felesleges. Nagyszüleinknek, akiket Facebookon próbálják átbaszni, el kell mondani, de tényleg, ha valaki 20-30-40 évesen ezt beveszi, mondjam, az csúnya azt mondja, hogy megérdemli. Te hol bankolsz? Ez a kérdés. Ezek után Oliver még tovább folytatja a beszélgetést, az egy keci nagy balfék ez az ember. Itt ez a jó csaj, baromi sokat kérdeznek, nagyon érdeklődő, hogy hol bankolok meg ilyenek. De... És még mindig azt mondja, hogy itt ez a jó csaj. Te mindig elhiszi. Oliver, te mindent megérdemelsz, ami most jönni fog. De, igazából nem érdekel, mert csak engem akar. Tényleg ezek valami alternatív valóságban élnek, akik ezeket a filmeket megírja. Tessék? Te még a barátok közt is hitelesebb voltam. Sajnos ezt Oliver nagyon rosszul hiszi, ezért rosszul döntött, ugyanis Lara egy kamuprofil, aki csak a pénzére pályázott. Ó, mekkora tanulság. Örülsz, hogy ezt elmondták? Hát milyen jó, hogy a tekizmostantól nem verik át Tinderen ilyen, pedig állandóan már előkészített nincs a bankkártyát. Nincs Tinder, bár múltkor én is kaptam, hogy valaki a fejemmel volt. Fejeddel tindereznek? Igen. Nem vagyok Tinder. Akkor már csinálj egy sajátot, hogy legalább... akkor Tinder official. Nálad landoljanak azok a lájkok. És ilyen lesz ilyen pipa a neved mellett. Szerőfizetőknek? Az ilyen ismertebb embereknek. Hát nem ismert. De ismert, akinek kamu Tindert csinálnak a nevében, az ismert. Tudod, mi a gyanús, mi legyen gyanús Tinderen? Hogyha ilyen pixelesek a képei. Azok mindig kamuk. Az valahonnan le van töltve. Legyetek óvatosak, ha a partneretek egyfolytában lemondja az első randit. Ezzel egyetértünk. Ha egyfolytában lemondja az első randit, mit kell még óvatosnak lenni? Offolod a faszba, nem? Kész. Hát. A másodszor is lemondja, elsőnek történhet valami. Másodjára is lemondja, lehet, hogy akkor is történhet valami, de nagyobb esély van arra, hogy ez tényleg felesleges ezt tovább folytatni. Legyen az is gyanús, ha megbeszéltek az első randit, azt el sem megy. És utána még ti mentek haza, és puncsoltok neki. Meg is érdemel. És sorek ilyen embereket amúgy. Mi legyen még gyanús, hogy ne is keverjük be azokat. Soha ne küldjetek pénzt ismeretlennek, és ne közöljetek személyes banki adatokat. Olyan, mint azt mondhat, hogy mész az utcán, ne adod csak úgy a bankkártyád egy idegennek. Hát... Azt mondom, ez a kibervédelem, ezt tényleg feltalált. Csinálok egy kibervédelmi dolgot, de nem akarok semmi energiát befektetni, akkor elmondom azt, amit basszus, elfelejtettem. Te előző live-ban mondtam, hogy mindig szólni fog, hogy iratkozzatok föl. Sose fogom behozni így a Zsoltit. Ez már egy ilyen személyes harc. Ez már egy harc. És azt mondta anyukám, hogyha nem lesz meg a 100 000 feliratkozó, akkor nem játszhatok a youtuberekkel. Szóval légy szíves, segítsetek ebben. Meg mit kell mondani ilyenkor, hogy legyél tag, és akkor exkluzív videók várnak rád, ennyi. Ennyit kell mondanom, folytassuk. Kodjatok. Ja, meg hogy lájkod, meg hogy oszd meg. Soha ne küldjetek intim fotókat magatokról idegeneknek. Bízunk benne... Kivéve... Faszképek. Igen, mondjuk ez inkább a csávoknak szól, hogy ne küldjétek el szegény lányoknak a faszatokat, mert nem tudom elképzelni, ez tényleg bárki szerint ez nem egy kurva nyomasztó dolog. Tényleg, nem tudom. Akárhogy van beállítva az a kép, ne higgyétek, hogy ez bármelyik lány meg fogja győzni. Undorító férgek vagytok, ha ilyeneket csináltok. Igazi véglények, patkányok. De csöcsös képek jöhetnek. Kivéve, nem kérte a csaj, nyilván. Csöcsös képek jöhetnek. Persze, az a nincs gond. De hát a lányok nem olyan primitívek, hogy ilyeneket küldözgessenek. Sajnos. És reméljük, főhősünk nem tölti magányosan és átverve. Így szoktam én is így, amikor szingli, te is így szoktál, hogy reggel így kiállsz a kávéval, és így de magányos vagyok, bassz be. A Nemzetbiztonsági Szolgálatnak a logója sem egy mai darab, ez a turullal és Árpád sávos zászlóval, de legalább a kibervédelemnek egyel modernebb, jó? Aztán ki leszek javítva, hogy ez nem is turul, de hát nem így néz ki kávé a Tatabányán a turul szobor? Ott voltam párszor. Na jó, hát ez fantasztikus volt. Nézd, itt van a szirmai. Ezt látszik, hogy nem hirdették, már 256 ember megnézte, de humoristák vannak benne meg. Hé, itt van ez a csávos. Beírjuk a PIN-kódot a telefonunkba. Sajtóreferens, Nemzeti Kibervédelmi Intézet. Szóval a főszereplő egy kibervédelmint. Figyelj, a színésszel nem volt gond, szerintem inkább a szkriptel volt gond. Nézd, meg itt van egy oktató videójuk, egy egyperces. Mindez sok szempontból jó dolog, hiszen lehetőséget teremt arra, hogy kapcsolatot tartsuk. Már egy kicsit ilyen közhelyes, hogy de jó, hogy van internet, mert lehetőségünk van kapcsolatot tartani emberekkel. Tényleg ezzel kell kezdeni egy egyperces videót? Ki nem tudja azt? Barátainkkal, rokonainkkal. Ugyanakkor hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ami az online térben történik, annak a fizikai térben is hatása van. Ujjaj, gyorsan megváltozott a hangulat. Egy rossz indulatú üzenet. Te is így szoktál sírni egy rossz indulatú üzenet. Igen. Hát én sírnék a rossz indulatú üzeneteken, egész nap itt bőgnék. Egy buliban lőtt előnytelen kép. Azért a stock videókat is megválogatnám, ami feltűnően gagyi stock videó. Egy rossz indulatú üzenetelen kép. Ez nagyon rossz. Van, amikor érzed, hogy annyira stock videó szaga van, hogy felrobban a stock videó szaktól. De ne higgyük azt, hogy ami a közösségi médiában történik, az ott is marad. Gondolkodj, mielőtt posztolsz. Ennyi? Jó. Az üzenettel egyetértek, de annyira nem érzem, hogy ez ki lett fejtve. Kicsit ok-boomer feelingem van ettől a csatornától, hogy kinek és hogyan mond újat. Biztos van, akinek újat mond. Aki magától nem tudja ezeket a dolgokat, ott biztos vagyok, hogy ez az üzenet sem fog ilyen formában átmenni. Az értelmesebb emberek nagy rész azért ilyen felszínes dolgokkal tisztában van. Akik meg nincsenek, azoknak lehet, hogy máshogy kéne elérni hozzájuk. Például valahogy humorosabb formában próbálnék elérni hozzájuk, nem hatásod ez formában, mert a humoros dolog olyan rétegeket is megszólít, amiket amúgy ezek a videók nem szólítanak meg egyáltalán, és nem fogják végignézni, de nem az én dolgom. Advent második vasárnapja. Jézusom, mi az? Vannak, akik lecserélik háttérképeiket, karácsonyi dalokat állítanak be csengő hangként, yes. A közösségi oldalakon és yes. E-mailben. Mi ez a rémálom? Sajnos a kiberkrampuszok ezeket is felhasználják. A kiberkrampusz. Nepi hangulat elront. Te, mint a gyerekeknek akarnának. Annak érdekében, hogy a kiberkrampuszok ne ronthassák el az ünnepeket, kizárólag megbízható, legális forrásból töltsünk le fájlokat. Ez az, amit most nem mondtál semmi. Kedves öreg néni, megbízható forrásokból töltsd le fájlt. Ez az, amit talán még az öregnén is tudott. Azt nem tudja, hogy mi a megbízható forrás. Talán azt az üzenetet kéne átvinni neki. Ne feledjük, hogy valóban szükségünk van-e. Kibertámadás podcastet így mutatja a télen. Egy adott háttérképre és csengő hangra. Kellemes és biztonságos ünnepeket 122 kíván. Ember megnézte, de az aki egy ilyen betűtípussal ír ki, ilyen háttérre, az nem érzem, hogy annyira otthon van a modern technikában. Szóval ezek a nyugdíjasok szoktak ilyen képes lapokat készíteni, nem tudom milyen dolgokon. Ez mi? Csapat. Ebből azt nézed, hogy ez egy napra kész ember csinálta ezt? Miért léteznek ilyen betűt? Ha tényleg az lenne a cél ennek a csapatnak, hogy nem csak a pénzt szórja, hanem el is jusson az emberekhez, akkor nem 122 megtekintés lenne egy-egy videón. Szóval arra adnak nekik pénzt, hogy vagy a legrosszabb opció, mossátok ezt át, valami legyen fölrakva a csatornára, hogy mondhassuk, hogy nem véletlenül elköltve a pénz, és akkor a többit meg rakjuk el. Ez a legrosszabb. De nem hiszem, hogy ez van. Legyünk jó indulatúak. Az van, hogy egyszerűen itt van ez a pénz, jussatok el emberekhez, de valahogy úgy képzeljük, hogy az a pénz arra kell, hogy a videókat megcsinálják, de az nem elég. Attól, hogy csinálsz egy videót, az nem fog automatikusan elterjedni az interneten. Hogyha azt gondolom, hogy fontos üzeneteket kell eljutatnom az állampolgárokhoz, akkor nem csak arra kell pénzt adni, hogy ezeket a videók elkészüljenek, hanem ugyanúgy, sőt lehet, hogy még több pénzt kell abban rakni, hogy ezek a videók eljussanak. De hát látszik, az újban már van pénz, mert 26 ezeren látták, szóval ez hirdetve van. Akkor úgy látszik, elindultok egy jó irányba, de attól még nem mondom, hogy a videók jók. Kisegítem a Nemzeti Kibervédelmi Intézetet, én azt mondom, hogy kisegítem őket, és csinálok nekik egy videót, ezt a részét nyugodtan áttölthetik egy az egyben a csatornájukra. Segítek, én ingyen is segítek. Mit szóltak? Ha? Milyen jó szívű vagyok. Szóval oktassunk egy kis internetet, pedig már megtettem egyszer egy 6 lépés videóba, de hát akkor még ugye senki sem figyelt rám. Még nem csináltunk elég trash videót, hogy felkapodjunk. Szóval, 12 év alatti vagy, ne nézd a videót, mert úgyse tudok semmi újat tanítani. Én szerintem az időseket kéne megvédeni az internetről, a gyerekeket, azok már ebben nevelődnek. De, azért segítek, na ne ezen múljon, jó? Kezdjük akkor a fizetéssel, foglaljuk ezt gyorsan, nem lesz ez bonyolult. Ez az alapvető dolog, hogy a kártyaadataidat nem adod meg e-mailben, nem adod meg cseten, nem adod meg, senki se kéri csak úgy, hogy mondjam, üzenetben a kártyaadataid, ezt felejtsük is el. Amúgy meg a másik az, aki retteg fizetni az interneten, nem kell rettegni, egy valid honlapon, például egy, mondjuk a Steam-en, ha ott kéri a bankkártya adataidat, akkor ott megadhatod a bankkártya adataidat. Ha te mész rá a honlapra, inkább azt ajánlom, ne az, hogy egy e-mailen keresztül menj rá a honlapra, hanem te menj rá a honlapra magadtól, és akkor nem lehet olyan a nagy gond. Hogyha egy olyan helyen fizetsz, ami egy világcég, vagy Magyarországon is egy nevesebb cég, akkor nem fognak átbaszni, mert ha igen, akkor abból nagy barhé lesz. De ha nagyon félsz, akkor csinálj egy PayPal akontot, vagy csinálj egy virtuáris bankkártyát, és mindig csak annyit tölts rá, amennyit épp elköltesz. Ilyet is lehet csinálni amúgy. A catfishing, ugye erről szólt a videó, az, hogy átbasznak a képekkel, az ilyen lesz, ezzel nem lehet mit csinálni. Hát de lehet mit csinálni, nem kell hetekig csetelni, az úgy sem mész azzal semmire, minél hamarabb találkozatok, esetek túl rajta, és hogyha kiderült, hogy átbaszott, akkor nyugodtan mondhatod neki, hogy na jó van, menj a faszomba és elmész onnan. Én már hallottam ilyet. Megbízol valakiben az interneten keresztül, még akkor is simán kitudódhat, szóval szexi, mesztelen képeket tőlem küldözgessetek, csak ne csodálkozzatok, hogyha aztán az olyan helyekre kerül, amit nem szeretnél. Tudom, hogy nagyon szerelmesek vagytok, tudom, de ezzel számolja. És attól még nem azt jelenti, hogy ez egy jogos dolog, hogy valaki utána kirakja, de én szóltam. Ja, azt mondhatom, hogy nekünk azért jó csajok küldhetnek mesztelen képet, nem? Ja. Azt nyilván nem rakjuk ki sehova. De másik, hogy ne legyél creepy, ne kommentelgessé lányok kép alá olyat, hogy jaj, de szépek vagytok, meg idegeneknek ne kommentelgessél ilyen, hogy mondják, ilyen kanos kommenteket. Nagyon, nagyon ciki. Szexi Instagram képek alatti kommentek, hát az egy nyomasztó dolog. Ne legyél creepy, ha valaki azt mondja, hogy hagyd békén, akkor hagyd békén. Ha valaki megkéri, hogy ne üzenges neki, úgyis le fog tiltani, akkor ne írj egy másik profilról. Tényleg normálisak vagytok ti emberek? És csomóan nem tudják, hogy creepy. Tényleg, hogyha valaki nem válaszol, akkor az legyen annyi elég, hogy nem. Nem azért nem válaszol, mert nem látta, hanem azért, mert nem szeretné, ha írogatná neki. Tudom, hogy muszáj bekommentelni a NASA videó alá, hogy szerinted hogy kellett volna, a bánkúti alá, hogy szerinted hogy lett volna jobb a mix, de legyen annyi elég, hogy általában nem értesz jobban hozzá. Nem értesz jobban hozzá. Fogad el, hogy nem értesz jobban hozzá? Hülyébb vagy. Ezt hogy mondhatnám szebben? Szerinted tudod, hogy mit kéne a videósnak jobban csinálni, de lehet, hogy valaki, aki egész nap azzal foglalkozik, hogy videózik, lehet, hogy jobban tudja, nem? Nem lehet. Én is ma voltam hangmérnöknél, és így mondtam dolgokat, hogy ezt így szeretném, de hogy a szakmai dolgokban mindenre hallgattam rá, az is biztos. Megkérdeztem, hogy ez hogy működik, ne érdekel, de nem okoskodtam. Ne legyél spurgeci! Ha még mindig a torrentről MP3-akat szesz le, meg a YouTube-on pörgeted a zenéket azért, mert sajnálsz egy ciginyi, vagy egy kevesebb, mint egy Mac-is menü árát Spotify-ra, az van olyan, aki nem teheti meg, de azért 1000 forintot, mondjuk korlátlan a zene hozzáférésre rendes minőségben, úgyhogy Úgyhogy ezeket ki lehet próbálni ingyenesen, úgyhogy azt ajánlom mindenkinek. Haladjunk már akkorra. Tudom, hogy te azt gondolod, hogy neked minden ingyen jár. Nem. Elmész sörözni, és 5-10 ezeret ott tudsz hagyni, de basszus, inkább baszakodsz órákat és cseszekszel azért, hogy letölts egy filmet, ahelyett, hogy benyomjál be a Netflixen. Akkor meg is érdemled magad. Ha nem csak az interneten nagyon kis korlátolt szeletét szeretnéd látni, tanulj meg angolul. Ennél nem lehet ezt szebben megfogalmazni. A 21. században, ha nem tudsz angolul, akkor a világ így megy el melletted. Tök jó, hogyha tudsz más nyelveken is, spanyolul, francia, orosz nagyon menő, de angolul meg kell tanulni, ezt nem lehet megsporolni a mai világban, lehet hisztizni. Ha nem tanulsz meg angolul, akkor nem lesz belőle senki. Tanulj már meg angolul. Hát ezt miért kell? Tényleg. Eléggé kinyílik az internet. Ne írj regényeket Insta Story-ba. Az emberek nem azért pörgetik, hogy regényeket olvassanak. Tényleg, ez szeretek elolvasni dolgokat, de amikor az Insta Story-kat nézem, akkor az nem az a hely, ahol ilyen kicsiben, így megállítva akarom. Nem. Ne. Ne. Az, hogy valamit olvastál az interneten, olvastál egy blogban, egy honlapon, az nem azt jelenti, hogy az igaz. Az nem egy érv, hogy te olvastad az interneten. Tudod, minek örülök, hogy a továbbküldes e-mailek már nincsenek annyira. Hú, de nem hiányoznak. FV. Úgy kezdődött egy e-mail, hogy FV vagy FVD, nem tudom már. Es, meg se nyitottam. Te van Insta Story-ban 4 nap. Akkor igen. Nyilvánosan felköszönteni embereket. Miért? Miért érdekel? Én fölköszöntök A ember egy B ember. Miért kell azt rengeteg C embernek is látnia? Tök jó menőzni az, hogy neked barátaid vannak, de személyes, ez személyes dolog, nem? Te is úgy szoktál mindenkit felköszönteni, hogy kikürtöled a világnak? Jó. Ne csinálj a kutyádnak Instagram accountot, ciki. De semmilyen házi állatodnak. Ki a faszom akar bekövetni egy kutyát? Ha meg neked van egy sajátod, akkor ne csak a gyerekeid képe legyen ki, mert nem azért követtem be, hogy csak a gyerekedet lássam, én örülök neki is, de érted, ott van a te saját Instagram accountod, amin csak a gyereked van. Akkor meg akkor szeretnélek téged is látni, mert annyira szeretlek. Nem? Ha elmúltál 40-50 felemész, az nem baj, de ne csinálj TikTokot, létszik. Abban nagyon szörnyű dolgok jönnek ki, amikor tényleg hagyjuk már a fiatalokat meg. El tudom képzelni, hogy valaki 60-70-80 évesen is nagyon menő TikTok accountot fog csinálni, de ő valószínűleg neki nem kellenek a tanácsaim. De a legtöbb olyan dolgokat láttam, egy csomó celeb próbál ma is trendi lenni, és ezért TikTokot csinál, és én nem vagyok öreg, de már én is érzem, hogy ez egy másik korosztálynak szól. És ez nem baj. Tök jó. De nem kell mindig oda menni a fiatal korosztálynak, végre van egy új dolga, és oda menni, és oda tugni az orrunkat feleslegesen. Hagyjuk már meg a fiataloknak, hogy legyen a saját platformjuk. Ahogy a Facebookra ugye feljöttek az idősebbek, az fiatalabbak elmentek, és mindig keresik az új helyeket. Hagyjuk már meg a TikTokot nekik. Hát most miért? Ha 40 évesen vagy 50 évesen TikTok accountot csinálsz és táncolsz, láttam ilyen nőt, ilyen 40-50-es nő, és így ilyen ugyanazt csinál, hogy tátog és táncol, és kibaszott szomorú. És ilyen próbál ilyen szexi lenni. Kevés nyomasztóbb dolgot láttam, de az, hogy te abba a kicsi százalékban vagy, aki oda tényleg odaillő és királytartalmat fog gyártani, az nagyon kevés az esélye. Általában azt mondom, hogy hagyjuk meg a fiataloknak, de várjál, még, ez még nem minden most. Elmondok még egy kis titkot így az internetről. Szerintem a titok az az, hogy ezt már elbasztuk. Ha van, aki így felvázolja ezt az internetet 30 évvel ezelőtt, hogy milyen lehetőségek vannak benne, hát a világot meg lehetne váltani, nem? Így egyesíti a világot. Ja, én azt gondoltam, hogy a világ bármelyik táján élnek az emberek, majd rájönnek, hogy basszus, ugyanolyanok vagyunk. És valamennyire van ilyen rész is, de nem feltétlenül ebbe az irányba ment el. Nem feltétlenül azt érzi az ember, hogy az internet az így egyesíti a világot, hanem pont, hogy mindenki egy burokban van, amiben csak a visszhang jön oda-vissza, és így erősíti fel magát folyamatosan. Sok kicsi buborék, amiket összefog nagyobb buborék, de az internet részekre szakadt, rengeteg alternatív valósággal, alternatív tényekkel, és mindenki azt hiszi, hogy nyilván nála van a nagy igazság. Én is biztos. Azt hiszem. Azt hittük a szabadságot is majd elhozza az internet, de hát láthatóan folyamatosan egyre inkább lehet korlátozni azt. akár egy 1 milliárdos országot is leválasztani az internetről és felügyelni azt. Úgyhogy nem feltétlenül abba az irányba megyünk, hogy az internet mekkora szabadságot ad. Volt ilyen az internetes vadnyugatkora, de az elmúlt. Másik, hogy mindent tudnak rólunk, mindent. Bármi, amit csinálsz az interneten, az el lesz tárolva. Nem biztos, hogy ezzel valaki kezdeni fognak valamit, de azért az internet oltárán feláldoztuk a magánéletünket. Az internet egy petri csésze is lehet erre, hogy mondjam, egy zseniális, óriás kísérlet, és ennyi adat ennyi emberről még nem volt. És hogyha szisztematikusan átnézik, és algoritmusokkal megpróbálják megfejteni, vagy mesterséges intelligenciával, amit tanul, akkor meg fogja tudni előre jósolni, mit cselekszünk. Biztos vagyok benne, hogy erre már vannak kísérletek, és lesznek is, hogy minden emberről ennyi adat van, akkor egy idő után azt tudni fogják, hogy ki mit fog csinálni. Meg lehet majd gyorsolni, hogy bizonyos embercsoportok bizonyos dolgokra mit reagálnak. Nagyon jól le lehet majd modellezni, úgyhogy gyakorlatilag az ember lett megfejtve. Hogyha egy embernek meg tudod jósolni, hogy mit fog reagálni, és hogyan fog viselkedni, az egy óriási hatalom, és valahol szomorú, hogy ennyire egyszerűek vagyunk, de hát az internet erre is rámutatott. Azt sem segít, hogy az egész olyan, mint egy drog. Az internet egy drog, ami függővé tesz, de úgy tesz függővé, hogy elhiteti veled, hogy amúgy szükséges, és nincs is már nélkül, mert nincs is. Egy-két sör is lecsúszhat úgy, hogy egészséges néha, de hát tudjuk, hogy a drogok azok nem olyanok, amit így az ember megáll az egészséges mennyiségnél. Az internet meg egy nagyon kemény drog, ami ugyanúgy elhűít, mint többi drog. Ugyanúgy elhűít téged is az internet, és hogyha azt gondolod, hogy nem hűít el téged az internet, az azért van, mert annyira elhűített, hogy nem tudod, hogy elhűít téged. De mindegy, már felesleges ellenkezni, felesleges ezen háborogni. Ez van. Az internet szétszed minket, és elbasszuk rajta az egész életünket, és észre se vesszük, és leéltük az interneten az életünket. Nem azt jelenti, hogy ez mindenképp kódolva volt az internetben, de valahogy ilyen irányba megy. Egyik irányból elbaszodott, rengeteg időt elcsesz, amit sokkal hasznosabb dolgokra lehetne fordítani. Másik irányból meg fogják, és akiknél van a hatalom és a pénz, azok szépen átveszik az internetet, és szépen lassan elkezdik irányítani is azt. Úgyhogy már mindegy. Ne ellenkezz. Ennek a harcnak már vége. Már régen vége. Erről miért nem beszélnek a kibervédelemben ezekről a dolgokról? Amiatt a pszichológia miatt lehet, mert ha valakit életfogytiglanra ítélsz, akkor már bármit megtehet, meg is őrülhet. Mindig meg kell tartani az esélyt, hogy jó, majd 20 év múlva újra tárgyaljuk. És akkor így van egy kis remény, hogy ebből még lehet valami, és akkor nem örül meg az ember, és önként jól viselkedik a kis cellájában. Hiába van amúgy ott életfogytiglan. Ja, úgyhogy ezt most már mi is letöltjük.